นางอัมพปาลีคณิกา 161 นางอัมพปาลีคณิกาทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของเราลำดับนั้นนางอัมพปาลีคณิกาได้จัดเตรียมยานพาหนะคันงามๆขึ้นยานพาหนะคันงามๆออกจากกรุงเวสาลีพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆติดตามอีกหลายคันตรงไปยังสวนของตนจนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้ลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางอัมพปาลีคณิกาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาจากนั้นนางอัมพปาลีคณิกาผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัตหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีเมื่อนางทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปพวกเจ้าลิชวีกรุงเวสาลีได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงกรุงเวสาลีประทับอยู่ที่อัมพปาลีวันจึงสั่งให้จัดเตรียมยานพาหนะคันงามๆเสด็จขึ้นยานพาหนะคันงามๆออกจากกรุงเวสาลีพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคันในบรรดาเจ้าลิชวีนั้นบางพวกดำล้วนคือใช้สีดำทรงผ้าสีดำทรงเครื่องประดับสีดำบางพวกเหลืองล้วนคือใช้สีเหลืองทรงผ้าสีเหลืองทรงเครื่องประดับสีเหลืองบางพวกแดงล้วนคือใช้สีแดงทรงผ้าสีแดงทรงเครื่องประดับสีแดงบางพวกขาวล้วนคือใช้สีขาวทรงผ้าสีขาวทรงเครื่องประดับสีขาวนางอัมพปาลีคณิกาใช้เพลากระทบเพลาล้อกระทบล้อแอกกระทบแอกรถกับพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆพวกเจ้าลิชวีตรัสถามว่าอัมพปาลีเหตุไรเธอจึงใช้เพลากระทบเพลาล้อกระทบล้อแอกกระทบแอกรถกับพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆเล่านางอัมพปาลีทูลตอบว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระหม่อมฉันทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ให้ทรงรับพัตหารในวันพรุ่งนี้พวกเจ้าลิชวีตรัสว่าเธอจงให้ภัตตาหารมื้อนี้กับเงิน100,000เถิดนางอัมพปาลีทูลว่าแม้พวกท่านจะยกกรุงเวสาลีพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้หม่อมฉันกระนั้นหม่อมฉันก็ไม่ยอมให้ภัตตาหารมื้อนี้สำคัญท่านใดนั้นพวกเจ้าลิชวีทรงดิดพระองคุลีพร้อมตรัสว่าท่านทั้งหลายนางอัมพปาลีชนะพวกเรานางลวงพวกเราแล้วเสด็จไปยังอัมพปาลีวันพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพวกเจ้าลิชวีเสด็จมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่ไม่เคยเห็นพวกเทพชั้นดาวดึงส์จงดูพวกเจ้าลิชวี จงเปรียบพวกเจ้าฤชวีกับพวกเทพชั้นดาวดึงพวกเจ้าฤชวีเสด็จไปด้วยยานพาหนะจนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้จึงเสด็จลงจากยานพาหนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พวกเจ้าฤชวีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาพวกเจ้าฤชวีผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารของพวกข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเรารับนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ของนางอัมพปาลีไว้แล้วพวกเจ้าฤชวีทรงดีพระองค์ผู้ลีพร้อมตรัสว่านางอัมพปาลีชนะพวกเรานางลวงพวกเราจากนั้นพวกเจ้าฤชวีต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคประทำประทักษิณแล้วจากไป162ครั้นคืนนั้นผ่านไปนางอัมพปาลีคณิกาสั่งให้จัดเตรียมของขบฉันอันปราณีตไว้ในสวนของตนให้คนไปกราบทูลเวลาแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารเสร็จแล้วพระคุณเจ้าค่ะตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังที่พักของนางอัมพปาลีคณิกาประทับบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วนางอัมพปาลีคณิกาได้นำของขบฉันอันปราณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำสำราญด้วยมือตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถ์จากบาทนางอัมพปาลีคณิกาจึงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอมอบถวายสวนแห่งนี้แด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระผู้มีพระภาคทรงรับสวนแล้วจึงทรงชี้แจงให้นางอัมพปาลีคณิกาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จจากไปได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัมพปาลีวันเขตกรุงเวสาลีทรงแสดงธรรมีกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะทรงเข้าจำพรรษาในเวรุวคาม163ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทัย ในอัมพปาลีวันแล้วครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปยังเวรุวะคามกันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเวรุวะคามประทับอยู่ในเวรุวะคามนั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจำพรรษารอบกรุงเวสาลีตามที่ที่มีเพื่อนตามที่ที่มีคนเคยพบเห็นกันตามที่ที่มีคนเคยคบกันส่วนเราจะจำพรรษาในกรุงเวรุวะคามนี้พวกภิกษุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจำพรรษารอบกรุงเวสาลีตามที่ที่มีเพื่อนตามที่ที่มีคนเคยพบเคยเห็นกันตามที่ที่มีคนเคยคบกันส่วนพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาในเวรุวะคามนั้น164ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพพานพระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นไม่พรั่นพรึงทรงพระดำริว่าการที่เราไม่บอกผู้อุปถากไม่อำลาภิกษุสงฆ์ปรินิพพานนั้นไม่เหมาะแก่เราทางที่ดีเราควรใช้ความเพียรขับไล่อาพาธนี้ดำรงชีวิตสังขารอยู่ต่อไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ความเพียรขับไล่อาการพระประชวรนั้นทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่อาการพระประชวรจึงสงบเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวรหายจากพระอาการไข้ไม่นานได้เสด็จออกจากพระวิหารไปประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วในร่มเงาพระวิหารท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระสุขภาพของพระองค์แล้วได้เห็นพระองค์ทรงอดทนต่อทุกขเวทนาแล้วทำให้ร่างกายของข้าพระองค์อ่อนเปรียประดุจคนเมาข้าพระองค์รู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์อีกแล้วเพราะพระอาการไข้ของพระผู้มีพระภาคแต่ข้าพระองค์ก็ยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ยังไม่ได้ปรารภภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระพุทธพจน์อย่างใดอย่างหนึ่ง165พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ภิกษุสงฆ์ยังจะหวังอะไรในเราอีกเล่าธรรมที่เราแสดงแล้วไม่มีในไม่มีนอกในเรื่องธรรมทั้งหลายตถาคตไม่มีอาจาริยมุตติผู้ที่คิดว่าเราเท่านั้นจักเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักผู้นั้นจะต้องปรารภภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แต่ตถาคตไม่คิดว่าเราเท่านั้นจักเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ต่อไปหรือว่าภิกษุสงฆ์จะต้องยึดเราเท่านั้นเป็นหลักและทำไมตถาคตไม่ต้องปรารภภิกษุสงฆ์กล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเล่าบัดนี้เราเป็นผู้ชราแก่เฒ่าล่วงการมานานผ่านวัยมามากเรามีวัย80ปีร่างกายของตถาคตประหนึ่งแซมด้วยไม้ไผ่ยังเป็นไปได้ก็เหมือนกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉะนั้น ร่างกายของตถาคตสบายขึ้นก็เพราะในเวลาที่ตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทุกอย่างและเพราะดับเวทนาบางอย่างได้เท่านั้นอานนท์เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอจึงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แลอานนท์ภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ว่าจะในบัดนี้หรือเมื่อเราล่วงไปแล้วจะเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุเหล่านั้นจักอยู่ในความเป็นผู้เลิศกว่าเราภิกษุผู้ใกล้ต่อการศึกษาคามกันในมหาปรินิพพานสูตรจบบริบูรณ์ธนวาลที่สองจบว่าด้วยนิมิตโอภาส166ครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบิณฑบาตเมื่อเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงถือผ้านิสิธนะเราจะเข้าไปพักกลางวันที่ปาวาลเจดีท่านพระอนนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือผ้านิสิธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ท่านพระอานนท์ปูลาดถวายท่านพระอานนท์ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร167พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมย์อุเทนเจดีน่ารื่นรมย์โคตมัคคเจดีน่ารื่นรมย์สัตตัมภะเจดีน่ารื่นรมย์พหุปุตตเจดีน่ารื่นรมย์สารันธพระเจดีน่ารื่นรมย์ปาวาลเจดีน่ารื่นรมย์อิทธิบาทสี่ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกับหรือเกินกว่าหนึ่งกับอิทธิบาทสี่ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้ว